ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के सप्तम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। आध्यानाधिकरण नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्य में भी इस अधिकरण के विषय संशय तथा पूर्व पक्ष को हम लोग देख चुके हैं। टीका में टीकाकार ने इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ संबंध तथा इस अधिकरण के पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत में जो फलभेद है वो भी बता दिया है। इस अधिकरण का विषय कठोपनिषद का मंत्र है, इंद्रियभ्य परायर्थ हेर्तेभ्यश्च परम मनः इत्यादि दो मंत्र इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ को, अर्थ की अपेक्षा मन को, ऐसे उत्तरोत्तर पदार्थों को, पूर्व पूर्व पदार्थों की अपेक्षा परत्वेन रूपेन बता रहे हैं और अव्यक्त की अपेक्षा पुरुष को पर बताया और ये कहा कि पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, पुरुष से पर और कोई नहीं है। परत्व की पराकाष्ठा पुरुष है, वही परम प्राप्तव्य है। तो इन दो मंत्रों के अर्थ के विषय में ये संशय होता है कि ये दोनों मंत्र पूर्व पूर्व की अपेक्षा परत्वेन रूपेण अर्थादि में से प्रत्येक पदार्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं अथवा इन सब से परत्वेन रूपेण इन दोनों मंत्रों में प्रतिपाद्यत्वेन रूपेण विवक्षित मात्र पुरुष ही है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षियों का कथन है कि यहां पर अर्थादि से लेकर के पुरुष पर्यंत समस्त पदार्थों का पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर का परत्वेन रूपेण प्रतिपादन विवक्षित है। तो कहा यदि प्रत्येक को परत्वेन रूपेण प्रतिपाद्य इन मंत्रों में मानेंगे तो अनेक प्रतिपाद्य अर्थ होंगे, तो अनेक प्रतिपाद्य अर्थ मानेंगे तो वाक्य भेद होगा। तो कहा कि वाक्य भेद दोष यदि अनेक अर्थों का कथन किया जा रहा हो तो दोष दोष नहीं माना जाता। तो यहां अनेक वाक्य हो जाएंगे और अनेक प्रतिपाद्य होंगे और पूर्व पक्ष के मत में अनेक प्रतिपाद्य तथा अनेक वाक्य होने से अनेक विद्याएं होगी और सिद्धांत के अनुसार ये इंद्रियादिश की अपेक्षा परत्वेन रूपेण बताए गए जो अर्थादि हैं इनका प्रतिपादन विवक्षित नहीं है, मात्र सर्व परत्वेन रूपेण विवक्षित हैं पुरुष ही। और ये सिद्धांत हैं और सिद्धांत में प्रतिपाद्य पुरुष ही होने से एक वाक्य हो जाएगा और एक विद्या हो जाएगी, पुरुष विद्या। तो इस प्रकार ये वेदांत सिद्धांत तथा पूर्व पक्ष इसमें फल भेद भी है और इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत दार्ष्टांत भाव संबंध है, ये सब टीका में हम लोग देख चुके हैं। और सिद्धांत मात्र बताना अवशिष्ट है, तो सिद्धांत है पुरुष अकेला ही इन दोनों मंत्रों में प्रतिपाद्यत्व रूपेण विवक्षित है इत्याकारक, अर्थादि में से प्रत्येक का प्रतिपादन विवक्षित नहीं है, इस प्रकार का सिद्धांत ये है सूत्र से बहिर्भूत सिद्धांत। और सूत्र में इस सिद्धांत का साधक हेतु मात्र बताया है, क्यों अर्थादि को परत्वेन रूपेन प्रतिपादन प्रतिपादित्वेन रूपेन विवक्षित नहीं मानते हो, ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा सिद्धांत के प्रति, उसका उत्तर देने के लिए सूत्र में प्रयोजनाभावात ये हेतु वाक्य है। इसलिए पहले सूत्रार्थ देख करके फिर सूत्र की सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है एवं प्राप्ते ब्रूमह इत्यादि, इसकी अवतरण टीका को देख लेंगे, या तो टीका को देख करके फिर सूत्र को देखते हैं। टीका देखिए, कि उत्सूत्र सिद्धांतम प्रतिज्ञाय सौत्रम हेतुं व्याचष्टे पुरुष एव इति। उत्सूत्र सिद्धांत यानी सूत्र से, सूत्र में प्रयुक्त किसी भी शब्द के द्वारा प्रतीयमान नहीं है ऐसा सिद्धांत, हाँ, उसे कहा जाता है उत्सूत्र सिद्धांत। और उस उत्सूत्र सिद्धांत की प्रतिज्ञा करके फिर सूत्र के द्वारा बताए गए प्रतिज्ञा के साधक उत्सूत्र जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के साधक सूत्र को, तो क्या नाम, हेतु को तो सूत्र ने बताया, इसलिए सूत्र के द्वारा बताए गए हेतु को सौत्र हेतु कहा जाता है। तो कहते सौत्रम हेतुम यानी सूत्र के द्वारा प्रदर्शित हेतु को बताते हैं, व्याचष्टे यानी हेतु का व्याख्यान करते हैं, कौन से हेतु का, तो सूत्र के द्वारा प्रदर्शित हेतु का। तो सूत्र किस प्रतिज्ञा में हेतु बता रहा है, तो उत्सूत्र सिद्धांत जो प्रतिज्ञात है उसमें, तो सूत्र का उच्चारण कर लें। आध्यानाय प्रयोजनाभावात्, आध्यानाय प्रयोजनाभावात्, तो दो पद हैं आध्यानाय प्रयोजनाभावात्, इन दोनों पदों में से किसी भी पद से प्रतिज्ञा को नहीं बताया गया है, इसलिए प्रतिज्ञा तो ऊपर से है कि इंद्रियभ्य परा ह्यर्था ह्यर्थेभ्यश्च परमणः इत्यादि मंत्रद्वय में सर्व परत्वेन रूपेण प्रतिपाद्य पुरुष ही विवक्षित है, अर्थादि में से प्रत्येक पदार्थ पूर्व पूर्व की अपेक्षा परत्वेन रूपेण प्रतिपाद्य के रूप में विवक्षित नहीं है, ये उत्सूत्र प्रतिज्ञा रहेगी। तो इस प्रतिज्ञा में पूर्व पक्षी हेतु पूछेंगे, एक अवांतर प्रश्न पूर्व पक्षी का होगा कि क्यों इन मंत्रों से पुरुष को ही प्रतिपाद्य मान रहे हो, अर्थादि को पूर्व पूर्व की अपेक्षा परत्वेन प्रतिपाद्य क्यों नहीं मान रहे हो, तो हेतु है अर्थादि के परत्वेन रूपेण प्रतिपाद्य न होने में। हेतु बताते हैं कि प्रयोजनाभावात्, अर्थादि को यदि इस मंत्र से प्रतिपाद्य मान ले तो अर्थादि ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन है। इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादित तो अर्थादि का इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेण ज्ञान, चाहे शास्त्र से जानो या लोक से, इंद्रियों को परत्व, इंद्रियों की अपेक्षा अर्थादि को परत्वेन रूपेण जानो, इस ज्ञान से कोई पुरुषार्थ प्रतीत नहीं होता, न प्रत्यक्षादि से इस ज्ञान का कोई फल दिखता है, और न श्रुति ने इंद्रियादि को परत्वेन रूप, इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि को परत्वेन रूपेण जानने का फल बताया। इसलिए इन मंत्रों के द्वारा इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि का प्रतिपादन अविवक्षित माना जा रहा है, ये प्रयोजनाभावात से बताया गया। और कहा पुरुष ज्ञान को ही क्यों विवक्षित माना जा रहा है, तो इसलिए कि पुरुष का ज्ञान सफल है, पुरुष ज्ञान का फल है। निचायतम मृत्युमुखात प्रमुच्यते इत्यादि श्रुतियां, तम शब्द से परामृष्ट जो पुरुष है सर्वपरत्वेन रूपेण ज्ञात, तो तम निचाय का अर्थ है इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेण ज्ञात जो परमात्मा है आत्मरूप से, उस परमात्मा ज्ञान से मृत्यु से मुक्ति ये फल बता रही है। निचायतम मृत्युमुखात प्रमुच्यते, तो मोक्ष फल है पुरुष ज्ञान का, इसलिए पुरुष का प्रतिपादन तो सफल है और अर्थादि का प्रतिपादन निष्फल होने से इस मंत्र, इन मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्यत्वेन रूपेण पुरुष मात्र विवक्षित है, अर्थादि विवक्षित नहीं है, ये प्रयोजनाभावात से बताया गया। आध्यानाय, इस पद में एक पद के अवतरण के रूप में पूर्व पक्षी का अवान्तर प्रश्न होगा, तो फिर इस मंत्र में अर्थादि की चर्चा क्यों है, यदि अर्थादि प्रतिपाद्यत्वेन रूपेण विवक्षित नहीं है तो श्रुति इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि को परत्वेन रूपेण क्यों प्रत्युपस्थापित कर रही है। ये जो प्रश्न होगा उसका उत्तर है आध्यानाय। आध्यानाय का अर्थ है इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि के परत्व चिंतन पूर्वक पुरुष ज्ञान के लिए। यहां अर्थादि का इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेण श्रुति उपस्थापन कर रही है, अर्थादि को बता रही है। सहसा बहिर्मुख चित्त वाले मंद मध्यम अधिकारी की वृत्ति सर्वाभ्यंतर पुरुष तक नहीं पहुंचती, पुरुष अभिमुख नहीं होती, इसलिए ध्यान करना करने के लिए बताया, चिंतन करने के लिए बताया कि इंद्रियों से अर्थ को, अर्थ से मन को, मन से बुद्धि को, वेष्टि बुद्धि से समष्टि बुद्धि रूप महत्त्व को, महत्त्व से अव्यक्त को, अव्यक्त से भी पुरुष को, पर यानी व्यापक सूक्ष्म तथा अभ्यंतर समझो। ऐसा चिंतन करते करते अभ्यास होगा, जो पुरुष अभिमुख होने का बुद्धि को, जैसे पुरुष अभिमुख बुद्धि हो जाएगी तो फिर पुरुष तक पहुंचाने के लिए इनका अरुंधति न्याय से आलंबन लिया था, और जैसे ही सूक्ष्मतम अरुंधति तारे को अरुंधति का जिज्ञासु जान लेता है तो फिर बाकी तारों का आलंबन छोड़ देता है। ऐसे मंद मध्यम अधिकारी इनके आलंबन से जैसे ही निरतिशय पर पुरुष का आलंबन लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो फिर ये पूर्व आलंबन छूट जाएंगे। तो पुरुष ज्ञान का प्रतिपादन इनके आलंबन से करने के लिए यहाँ पर अर्थादि का इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेन उपस्थापन श्रुति कर रही है। इस अभिप्राय से आध्यानाय इस पद का प्रयोग भगवान वेदव्यास जी ने किया है। तो अब भाष्य को देखिए। एवं प्राप्ते ब्रूम, उसी पृष्ठ पर अंतिम वाक्य में सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का ये अवतरण वाक्य है भाष्य में ही। एवं प्राप्ते ब्रूम, तो एवं प्राप्ते ने पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, अर्थादि में से प्रत्येक का इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपे न प्रतिपादन विवक्षित है इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धांति इस विषय में ये कहते हैं, इन मंत्रार्थों के विषय में, कि पुरुष एव हेभ्य सर्वेभ्य परः प्रतिपाद्यते। इन मंत्रों के द्वारा येभ्य सर्वेभ्य यानि इंद्रियादि में से सभी से परत्वेन रूपेण केवल पुरुष का ही प्रतिपादन किया जा रहा है। पुरुष एव प्रतिपाद्यते, एवकार का व्यावर्त्य बताया, यानि पुरुष एव प्रतिपाद्यते इति युक्तम, ऐसा मानना ही उचित है। तो प्रतिज्ञा वाक्य में जो एवकार है उस एवकार का व्यावर्त्य बता रहे हैं भाष्कर भगवान। पुरुष एव यहाँ पर एव है ना, उस एवकार का व्यावर्त्य है न प्रत्येकम एषाम परत्व प्रतिपादनम, इनमें से प्रत्येक का प्रतिपादन विवक्षित नहीं है, अकेले पुरुष का ही प्रतिपादन विवक्षित है। येषाम अर्थादि नाम, प्रत्येकम यानी अर्थादि में से हरेक अर्थ का, अर्थ का, मन का और बुद्धि का प्रतिपादन विवक्षित नहीं है। तो एवकार का जो स्पष्टीकरण हुआ कि अर्थादि प्रतिपाद्य परत्वेन रूपेण प्रतिपाद्य नहीं है करके इन मंत्रों में, तो पूर्व पक्षी प्रतिज्ञा के नाम पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी ना। इसलिए सिद्धांति को हेतु पूछ रहे हैं कि कस्मात का अर्थ है कि किस कारण से केवल पुरुष ही इन दो मंत्रों से सर्वपरत्वेन रूपेण विवक्षित है और अर्थादि विवक्षित नहीं है, इसमें क्या कारण है। तो कारण बताया जा रहा है प्रयोजनाभावात, सूत्रस्थ प्रयोजनाभावात इस हेतु को बताने वाले पद की व्याख्या है भाष्य में। नहि इतरेषु परत्वेन प्रतिपन्नेषु किंचित प्रयोजनम दृश्यते श्रूयते वा इतरेषु यानी अर्थादिषु। तो अर्थादियों में से किसी का भी प्रत्येक का भी पूर्व पूर्व की अपेक्षा परत्वेन रूपेन बोध होने पर, इनको जान लेने पर कोई भी प्रयोजन न तो लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से दिख रहा है इनके ज्ञान का, और न तो श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है। दृश्यते ने लौकिक जो प्रमाण है प्रत्यक्षादि उनसे भी निश्चित नहीं हो रहा है, और न श्रूयते वा से बताया जा रहा है, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण इनके ज्ञान का फल नहीं बता रहे हैं, तो कम से कम श्रुति बताती तो न श्रूयते वा, श्रुति भी श्रुति के द्वारा भी नहीं बताया जा रहा है फल। तो इनका ज्ञान पूर्व पूर्व की अपेक्षा परत्वेन रूपेन अर्थादि का ज्ञान निष्प्रयोजन है। निष्प्रयोजन होने के कारण निष्फल अर्थ का प्रतिपादन श्रुति नहीं करती है, वेद नहीं करता। इसलिए माना गया कि इन मंत्रों में ये अर्थादि पूर्व की अपेक्षा परत्वेन रूपेन प्रतिपाद्य नहीं है। तो कहा फिर जिसको विवक्षित मान रहे हो उसके ज्ञान का फल तो श्रुत है, ये कह रहे हैं कि पुरुषेतु इंद्रियादिभ्य परस्मिन् सर्वानर्थ व्रातातीते प्रतिपन्ने दृश्यते प्रयोजनम मोक्ष सिद्धि। तो पुरुष का जब आत्मरूप से निश्चय हो जाता है तो मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति ये प्रयोजन है, मोक्ष सिद्धि यानी मोक्ष प्राप्ति फल है। पुरुषे का विशेषण है पुरुषे प्रतिपन्ने सति, यानी पुरुष को जान लेने पर मोक्ष सिद्धि ही प्रयोजनम दृश्यते, ऐसा अनुभव करना। तो पुरुष ज्ञान का फल मोक्ष की प्राप्ति ये अनुभव में आता है विद्वानों के, दृश्यते का अर्थ है अनुभूयते विद्वत भी। इसलिए अनुभव सिद्ध भी है और श्रुति प्रतिपादित भी है पुरुष ज्ञान का फल। कहे किस रूप से पुरुष ज्ञान का फल मोक्ष प्राप्ति है, तो बताया कि इंद्रियादिभ्य परस्मिन् पुरुषे, ये पुरुष का विशेषण है। तो इंद्रियादि आदि शब्द से अव्यक्त पर्यंत पदार्थ लेना, तो इंद्रिय अर्थ मन बुद्धि महत्त्व और अव्यक्त से पर जो पुरुष हैं वह समस्त अनर्थ समूह से अतीत है, वहाँ किसी दुख की पहुँच नहीं है, वो दुख प्रूफ है पुरुष, न लिप्यते दुखे न, श्रुति कहती है न लिप्यते लोक दुखे न, लोक है ये इंद्रिय से लेकर के अव्यक्त पर्यंत के पदार्थ, हाँ आत्यंतिक दुख निवृत्ति। तो लोक तो है ये इंद्रिय से लेकर के अव्यक्त पर्यंत के पदार्थ तीनों शरीर, और दुख इनमें रहता है, दुख या दुख का हेतु है ये लोक। तो वो जो उनमें रहने वाला अनर्थ शब्दित तो दुख है, और एक दो प्रकार का दुख नहीं है, अनेकों प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तीन विभागों में विभक्त अनेकों प्रकार के दुख हैं। लेकिन इसलिए ये तो दुखालय होने के कारण दुख समूह है इनमें। व्रात शब्द का अर्थ होता है समूह, अनर्थ शब्द का अर्थ है दुख और सर्व शब्द का अर्थ है सभी प्रकार के, तो सर्वानर्थ व्रात इतने का अर्थ निकलेगा समस्त दुखों का समूह। वो समस्त दुखों का समूह तो लोक में है, अव्यक्त पर्यंत के पदार्थों में है, और आत्मा तो उनसे भी अतीत है, इसलिए दुख की पहुंच आत्मा तक नहीं है। न लिप्यते लोक दुखे न, क्यों? तो बाह्य है। यहाँ पर शब्द का जो अर्थ है वो वहाँ बाह्य शब्द का अर्थ है, तो लोक से बाह्य है, वो लोकांतःपाती नहीं है, तो लोक से पर है, असंस्पृष्ट है। इसलिए सर्वानर्थ व्रातातीते पुरुषे इंद्रियादिभ्य परस्मिन् प्रतिपन्ने सति, यानी आत्मना निश्चिते सति, आत्म रूप से निश्चित होने पर पुरुष मोक्ष सिद्धि प्रयोजनम दृश्यते। विद्वानों के अनुभव में जो फल आता है उसका जिज्ञासु के लिए श्रुति प्रतिपादन भी करती है। तथा च श्रुति निचायतम मृत्युमुखात प्रमुच्यते इति, तो तम निचाय, इसमें तम शब्द इंद्रियादि से पर सर्वानर्थ व्रातातीत जो पुरुष है उस पुरुष का परामर्शक है, और उसे निचाय का अर्थ है आत्मना अनुभूय, आत्म रूप से निश्चित करके इंद्रियों से पर सर्वानर्थातीत पुरुष का आत्म रूप से दृढ़ अप्रोक्ष निश्चय करके मृत्युमुखात प्रमुच्यते, मृत्युमुख से प्रमोचन ही मोक्ष है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। थोड़ा भाष्य टीका है, टीका को देखिए। फलवत्वे सति अपूर्वत्वात् पुरुषस्यैव प्राधान्येन प्रतिपाद्यत्वम् अफल अर्थादीनाम परत्वं तु तत्शेषत्वेन उच्यते इत्यर्थ। तो सफल होता हुआ अपूर्व होने से पुरुष ही इन मंत्रों में विवक्षित है। अपूर्व का अर्थ है प्रमाणांतर से अज्ञात, तो प्रत्यक्षादि जो लौकिक प्रमाण है उनसे अज्ञात भी है और पुरुष ज्ञान सफल भी है, इसलिए पुरुष ही यहाँ विवक्षित है इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेन प्रतिपाद्य। और ये जो अर्थादि हैं ये निष्फल हैं, इनको जान भी ले इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेण, तो न तो इनका कोई लौकिक प्रमाण से फल निश्चित हो रहा है न श्रुति बता रही है, इसलिए अफल है। तो अर्थादीनाम अफल अर्थादीनाम परत्वंतु, तो फिर परत्व क्यों बताया जा रहा है? तो आध्यानाय का अर्थ करते हुए कहा जा रहा है कि तत्शेषत्वेन उच्यते, तो इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि का परत्वेन रूपेण चिंतन करते करते सर्व परत्वेन रूपेण पुरुष का निश्चय करने के लिए ये अर्थादि का प्रतिपादन है। हाँ, तो अंग रूप हो गया, पुरुष ज्ञान का अंग हो गया, यानी साधन हो गया, शेष हो गया। अब अपिच इत्यादि की अवतरण टीका है, किंच इत्यादि। किंच पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा इति वेदः पर प्रतिलिंग प्रतिषेध पर निषेध लिंगेन सर्व बाधावधित्व लिंगेन च पुरुषे तात्पर्यं दर्शयन् पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् अपरस्य अपरस्य परत्वोक्ति ही तदर्था इति दर्शयति इत्याह अपि चैति। तो ये कहते हैं कि मंत्र का जो वाक्य शेष है पुरुषान्न परम किंचित ये सा काष्ठा सा परागति ये, तो इस वाक्य शेष से परत्वेन रूपेन पुरुष की अपेक्षा अन्य का निषेध किया जा रहा है। का मतलब परत्व की चरम अवधि पुरुष को बताया जा रहा है, पुरुषान्न परम किंचित। और सा काष्ठा सा परागति, इससे परत्व की पराकाष्ठा पुरुष को बताया गया। तो ये पर प्रतिषेध रूप जो ज्ञापक है और सर्व बाधावधित्व जो लिंग है सा काष्ठा से बताया गया, इससे ये लगता है कि पुरुष में ही इस मंत्र का तात्पर्य है, इसलिए तो उससे पर का निषेध किया जा रहा है और उसी को पूर्व पूर्व के बाध की अवधि के रूप में बताया जा रहा है। इसलिए यानी जिसको अवधि बताया जा रहा जाएगा माना जाएगा कि वो सत्य है, अधिष्ठान है, वहीं तक निषेध हो सकता है, बाध हो सकता है। हाँ, तो पुरुष का बाध नहीं होगा, अबाधित पुरुष को बताया जा रहा है। ये पुरुष के प्रतिपादन में तात्पर्य का लिंग है, ज्ञापक है। तो पुरुषे तात्पर्यम दर्शयन, दर्शयन का दर्शयन ये वेद का विशेषण है। ये जो वाक्य शेषात्मक वेद है ये पुरुष में तात्पर्य बताता हुआ ये दिखा रहा है कि पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् अपरस्य अपरस्य परत्वोक्ति ही तदर्था, तदर्थ यानी पुरुष ज्ञानार्था, पूर्व पूर्व की अपेक्षा अपर अपर यानी उत्तर उत्तर अर्थादियों में जो परत्व का कथन है वह वेद का तात्पर्य जिस पुरुष में है उस पुरुष ज्ञान के लिए है। ऐसा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा इत्यादि ये वाक्य शेषात्मक वेद भाग बताता है। तदर्था इति दर्शयति वेद, दर्शयति का करता है वेद। इति आह, ऐसा भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अपिच इत्यादि वाक्य से। इसलिए अपिच इत्यादि वाक्य हैं भाष्य में कि अपिच पर प्रतिषेधेन काष्ठा शब्देन च पुरुष विषयम आदरम दर्शयन पुरुष प्रतिपत्यर्था एव पूर्वापर प्रवाहोक्ति इति दर्शयति। तो पर प्रतिषेध पूर्वक काष्ठा शब्द का प्रयोग ये पुरुष के विषय में वेद का आदर दिखाता हुआ ये बता रहा है एक प्रकार से वेद कि पुरुष प्रतिपत्यर्था एव पूर्वापर प्रवाहो उक्ति, जो पूर्व में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर में परत्व का कथन है वह पुरुष ज्ञान के साधन के रूप में, जैसे अरुंधति का ज्ञान कराने के लिए बहुत पहले अन्य तारों को दिखाया जाता है, फिर सप्तऋषि मंडल को दिखाया जाता है, फिर वशिष्ठ को दिखाया जाता है, फिर अरुंधति का ज्ञान कराया जाता है। तो ये सब पूर्व का जितना भी कथन है वह अरुंधति ज्ञान के लिए है। ऐसे ये पुरुष सूक्ष्मतम होने से पुरुष ज्ञान के लिए ही पूर्व पूर्व का की अपेक्षा उत्तर उत्तर में परत्व का कथन है। इति दर्शयति ये प्रयोजना भावात, यहाँ तक की व्याख्या हो गई पद की एक प्रकार से सूत्र में। अब आध्यानाय ये जो पद है प्रथम पद, इसका प्रतीक के रूप में ग्रहण करके भगवान भाष्यकार व्याख्यान कर रहे हैं। आध्यानाय इति ये प्रतीक ग्रहण है, आगे व्याख्यान है आध्यान पूर्वकाय इत्यादि। आध्यानाय इत्यादि प्रतीक की अवतरण टीका है। अर्थादीनाम अत्र उक्ति ही आध्यानाय तत्तत् परत्व ध्यान पूर्वकम् पुरुष दर्शनाय एव स्वतः प्रयोजनाभावात् इति सूत्रम योजयति आध्यानाय। मंत्र में अर्थादि का जो इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेण कथन है, वह इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि का परत्वेन रूपेण चिंतन करते करते पुरुष को जान ले मंद मध्यम अधिकारी, इस अभिप्राय से हैं। इसे कहा कि तत्तत् परत्व ध्यान पूर्वकम् पुरुष दर्शनाय एव, क्यों तो कहते हैं स्वतः प्रयोजनाभावात्, स्वतंत्र रूप से इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि के परत्वेन रूपे न ज्ञान का कोई प्रयोजन न होने से। जो सफल पुरुष ज्ञान है उसका साधन होगा इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि का परत्वेन रूपे न ज्ञान, एक मीमांसकों का न्याय है, फलवत सन्निधो अफलम तदंगम। सफल साधन के पास में कहा गया जो निष्फल साधन है उसे सफल साधन का अंग माना जाता है, शेष माना जाता है, तो उसमें साफल्य आ जाता है। सीधा फल कोई नहीं है तो जो फलवान है उसका वो साधन बनेगा, अंग बनेगा। पुरुष ज्ञान का तो सीधा फल है निचायतम मृत्युमुखात प्रमुच्यते, इससे बताया गया मोक्ष। और अर्थादि ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है तो इसलिए मोक्ष प्रयोजन वाले पुरुष ज्ञान का ये अंग बनेंगे, साधन बनेंगे। इस अभिप्राय से ये कहा कि स्वतः प्रयोजनाभावात्, स्वयं स्वतंत्र फल अर्थादि के ज्ञान का न होने से, इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि का परत्वेन रूपेण ज्ञान सर्वाभ्यंतर जो पुरुष हैं उसके ज्ञान का अंग बनेगा, साधन बनेगा। इस प्रकार का अर्थ बताने वाला जो सूत्र है, ऐसी ही सूत्र की योजना की जा रही है, अन्वय बताया जा रहा है। आध्यानाय इति, आध्यान पूर्वकाय सम्यक दर्शनाय इत्यर्थ। तो आध्यान पूर्वक यानी इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि का परत्वेन रूपेण चिंतन पूर्वक, आध्यान है चिंतन। सम्यक दर्शनाय ने पुरुष ही सर्वाभ्यंतर आत्मा मैं हूँ इत्याकारक सम्यक ज्ञान के लिए, पुरुष ज्ञान के लिए इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि का परत्वेन रूपेण कथन है श्रुति में। सम्यक दर्शनार्थम एव ही यह आध्यानम उपदिश्यते, न तु आध्यानम एव स्वप्रधानम। यहां अर्थादि का इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेण चिंतन पुरुष ज्ञान के साधन के रूप में ही बताया जा रहा है। सम्यक दर्शनार्थम एव, ये एवकार का व्यावर्त्य बताया जा रहा है कि न तु आध्यानम एव स्वप्रधानम, कि स्वतंत्र साधन के रूप में इंद्रियादियों की अपेक्षा अर्थादि का परत्व चिंतन यहाँ कोई साधन नहीं बताया जा रहा किसी फल विशेष के स्वतंत्र साधन के रूप में, अपितु पुरुष ज्ञान के साधन के रूप में अर्थादि का ध्यान बताया जा रहा है इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेण। तो इसलिए ये शेष हो गया, गौण हो गया, प्रधान तो हो गया पुरुष ज्ञान मोक्ष के प्रति साधन, और साधन का साधन हो गया अर्थादि का इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेण ज्ञान। और भी एक हेतु बताया जा रहा है आत्म शब्दाच्च, इससे ये जो पुरुष है अव्यक्त की अपेक्षा जिसे पर बताया गया उसके ज्ञान के साधन के रूप में ही अर्थादि का पूर्व पूर्व की अपेक्षा परत्वेन रूपेण कथन है, और पुरुष ज्ञान ही प्रधान है, यह बात पुरुष के लिए उत्तर मंत्र में आत्मा शब्द का प्रयोग होने से भी निश्चित होता है। इसे आत्म शब्दाच्च इत्यादि से कहा जा रहा है। आत्म शब्दाच्च इस सूत्र की अवतरण टीका को देखिए। आत्मत्वादी लिंगैश्च पुरुषेव प्रतिपाद्य इत्याह आत्म शब्दाच्च इति। तो आत्मत्वादी जो लिंग है यानी ज्ञापक है, इससे भी उस प्रकरण का तात्पर्य विषय पुरुष ही है यह निश्चित होता है। इस अभिप्राय से आत्म शब्दाच्च ये सूत्र आ रहा है। इस सूत्र का उच्चारण किया जाए, आत्म शब्दाच्च, आत्म शब्दाच्च, आत्म शब्दात और च, ऐसे दो पद हैं। आत्म शब्दात पंचमी और च अव्यय। कहते हैं इस मंत्र में सर्वपरत्वेन रूपेण पुरुष ही प्रतिपाद्य है, और इंद्रियादियों की अपेक्षा अर्थादि में परत्व का कथन पुरुष ज्ञान के लिए ही है, ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। यह प्रतिज्ञा प्रयोजनाभावात इस हेतु के तरह अन्य हेतु से भी सिद्ध होती है। वो अन्य हेतु है आत्मशब्दात। आत्मशब्दात का अर्थ है पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, इस मंत्र के पश्चात आने वाले मंत्र में इसी पुरुष के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग होने से भी ये निश्चित होता है कि इस प्रकरण के उप जो मंत्र हैं यानी पूर्ववर्ती मंत्र इंद्रियभ्य पराह्यर्था इत्यादि, वे पुरुष के ही मुख्य रूप से प्रतिपादक हैं। एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। इस मंत्र के द्वारा जो प्रारंभ में एष शब्द है, इस शब्द से परामर्श हो रहा है पूर्व मंत्रों में सर्वपरत्वेन रूपेण प्रदर्शित पुरुष का, एष शब्द से परामर्श होगा। इसलिए एष यानी इंद्रियादियों की अपेक्षा जो पर पुरुष है, जिससे पर दूसरा नहीं है, जो सर्वबाध की अवधि है, समस्त बाध्य वस्तुओं का अधिष्ठान है, एष शब्द से उसका परामर्श है। और एष शब्द के द्वारा जिसका परामर्श हो रहा है तो ये शब्द का समानाधिकरण आत्मा शब्द उसी का परामर्शक रहेगा। तो ये शह यानी ये अव्यक्त की अपेक्षा जो पर पुरुष बताया गया है वह आत्मा है। आत्मा है का मतलब प्राणी मात्र की आत्मा है। जैसे उद्दालक जी श्वेत केतु को सत पदार्थ का समस्त जगत के प्रजा मात्र के उत्पत्ति स्थिति लय के आधार के रूप में कारण के रूप में प्रतिपादन करते हैं। सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सत प्रतिष्ठा सदायतना एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम स्वात्मा। वो सबकी आत्मा है। कौन? जो सदैव सौम्य इदमग्र आशीष से लेकर के एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम तक बताया गया सत्पदार्थ, उसे स शब्द से लेकर के बताया गया कि वह सत्पदार्थ जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है वो आत्मा है सबकी। तो सबकी आत्मा है का मतलब स्वरूप है। तो तुम्हारा भी स्वरूप ये जो श्वेत केतु नामक कार्यक्रम संघात है ये नहीं है, अपितु तत्त्वमसि तुम भी सब की आत्मा जो है सत्पदार्थ वही हो, ऐसा जैसे कहा वहां ऐसे यहां पर भी कह रहे हैं। वहां सत्पदार्थ के रूप में जिसको कहा उसका स शब्द से परामर्श करके स आत्मा कह रहे हैं, ऐसे यहां पर पुरुष के रूप में इंद्रियादि समस्त पदार्थों के से निरतिशय पर के रूप में बताया गया जो पुरुष है उस पुरुष का एष शब्द से परामर्श करके कहा गया कि एष आत्मा, ये सबकी आत्मा है। तो सबकी आत्मा है ये सर्वेषु भूतेषु इस शब्द से कहा जा रहा है। वो सब यानी क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु, सर्वक्षेत्रेषु शब्द से जिसको कहा गया उसको यहाँ पर सर्वेषु भूतेषु, भूत शब्द क्षेत्र के लिए है। तो सर्वेषु भूतेषु यानी सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ को यहाँ पर आत्मा के रूप में बताया जा रहा है। तो सर्वक्षेत्रेषु यह आत्मा तम माम विद्धि, वो मैं हूँ ऐसा समझो। तो यहाँ पर पुरुष पदार्थ गीता में तो स्वयं पुरुष है इसलिए माम शब्द का प्रयोग कर रहा है, और यहाँ पुरुष के लिए श्रुति एष शब्द का प्रयोग कर रही है, प्रयोग करने वाली श्रुति है, इसलिए कहते हैं कि सर्वेषु भूतेषु आत्मा एष एव, यही है आत्मा। तो कहा फिर यदि यही सबकी आत्मा है तो सबको अपने आत्मा के रूप में स्वरूप के रूप में क्यों भासता नहीं है? तो कहा गूढ़ यानी आवृत्त है। पहले तो तमह शब्दित मूल आवरण है और फिर मूल आवरण का कार्य जो अविद्या है, कार्य अविद्या, तामस प्रत्यय शब्दित विपर्य संशय अग्रहण रूप, ये प्रतिबंध जब तक रहेंगे सम्यक ज्ञान के तब तक ये गूढ़ है, आवृत्त है। और जैसे ही सम्यक ज्ञान होता है पहले तो इन विपर्य आदि को निधिध्यासन आदि से दूर किया जाएगा, और निधिध्यासन आदि से शिथिल पड़े हुए विपरीत भावना आदि विपर्य आदि पूर्ण रूप से बाधित होंगे सम्यक ज्ञान से। तो जैसे ही ये सम्यक ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष के रूप में विद्यमान अविद्या है वह साधक की साधना से निवृत्ति होगी, तो वो बुद्धि होगी एकाग्र शुद्ध। इसलिए कहते हैं कि अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया, अग्रया सूक्ष्मया बुद्धिया दृश्यते। तो जो निर्दोष बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, ये सूक्ष्मतम है ना, पर है का मतलब निरतिशय सूक्ष्म है, तो इसलिए स्थूल बुद्धि से वो ग्राह्य नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि से ग्राह्य है। इसलिए सूक्ष्मत्वेन रूपेण इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि का चिंतन है। चिंतन करते करते अनात्म पदार्थ में भी स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम पदार्थों का चिंतन करते करते बुद्धि सूक्ष्म बनती जाएगी। जैसे जैसे ऐसे ऐसे वह आत्माभिमुख होगी, आत्मग्रहण योग्य होगी। इसलिए इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि का सूक्ष्मत्वेन रूपेण चिंतन बताया है करने के लिए। और फिर जैसे ही पूर्ण सूक्ष्म, जैसी सूक्ष्म चाहिए और एकाग्र चाहिए और शुद्ध चाहिए, ऐसी शुद्ध होगी तो सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा सूक्ष्मया अग्रेया बुद्ध्या दृश्यते, यानी अनुभूयते, आत्मरूप से अनुभव में आएगा वो पुरुष। किनको? तो जो सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पदार्थ को देखना जिनका शील हो गया है, स्वभाव हो गया है, उन लोगों को वह दिखता है। सूक्ष्म पदार्थ दर्शनशील व्यक्ति के अनुभव में आता है आत्मरूप से, इदंतया नहीं। इति ये जो मंत्र है, इस मंत्र में आत्मा शब्द का प्रयोग सूक्ष्मतम जो पुरुष है उसके लिए होने से भी ये निकलता है कि अनात्मा जो अर्थादि है, ये पुरुष ज्ञान के साधन के लिए भले ही चिंतनीय है, लेकिन उनका ही प्रतिपादन स्वप्रधानतया विवक्षित नहीं है। आत्मशब्दाच्च भाष्य को हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा